Με ακούς έτσι? Το ναι σου είναι το see the day. Τώρα με ακούς περισσότερο? Με ακούς περισσότερο τώρα? Εντάξει, είναι το μικρόφωνο, θέλει να είναι, ναι. Αυτό είναι το δυνατό του και αυτό είναι το σιγό του. Δυνατά, σιγά. Έτσι.